Що не кажи, а Джексон уже не той. Був живий, а тепер воно бачиш як. Ушла епоха. Хоча яка там нахуй епоха, теж мені Моррісон. І навіки пристроївшись в один ряд з Мікі Маусом, Мерлін Монро і Елвісом Преслі, будеш зачислений до лику святих, певно як мучених генерації Пепсі. Без порізаних вен і без пострілів, через степ закосичений житом, під старі африканські молитви, не забувши про мамин рушник. І 12 твоїх апостолів пішли за тобою слідом, бо їм нема що робити, ти все зробив за них. А я себе все уявляв менеджером Павла Зіброва. От видиш, Паша, казав я Павлу Зіброву, судьба дает нам еще один шанс, одним конкурентом меньше. И все-таки, Паша, прости, но это шоу-бизнес. Паша, пойми, ты должен уйти на пике. А через 3 дні тихо и непомітно померла Людмила Зыкина. Людмила Зыкина, що вона там співала? Оренбургський платок про Волгу і космонавтів. Майкла Джексона вже показували в ранковій пошті, а Людмила Зыкина була завжди. І здавалось мені, що померла вона від туги за Джексона. Від такої гнітючої русської тоски, що більше ніколи, ніколи вона його не побачить, ніколи, а роки вже пройшли. Ніколи, в той час, як у них стільки спільного. Ну, хоча б ця любов до малолеток. І я уявив, як би вона його зустрічала. Наливала чай з самовару, годувала пряником печатним. Да ти пей, Мішаня, кушай всласть, іж як після операції то іскудав. Паша, кричав я Павлу Зіброву, ти ж мене помір упустиш. Паша, де наші скандали? Де хлопчик, коханець, снід і наркозалежність? Піди хоч пику у пам'ятника Леніну відбий, хером перед Верховною Радою потряси, або спизди що-небудь в магазині. Може мені той во, в президенти? Ні, Паша, ні, тільки не в президенти. В цій країні у тебе всі шанси пройти. Давай краще розучим що-небудь з репертуару Майкла Джексона. Та ти кушай, Мішаня, кушай! It's a beautiful booty, my love! Это ж слыхано, белый, а негр. Покажи мне еще свое. Як шли вони в той вечір зоряним небом, Джексон і Зыкина, мабуть, в гості до Бога, дивні собою, наче матрешка із кішкою. Епоха, яка там до біса епоха, взявшись за руки місячною доріжкою. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла